ทุกข้อเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยนะท่ามกลางทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนเนี่ยนะมือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งคดทั้งโกงทั้งเอารัดเอาเปรียบสารพัดคืออะไรสารพัดงัดเล่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วท่านคิดอย่างไรล่ะตรงกันข้ามรักทรัพย์หมายความว่าท่านไม่ถือเอาของคนอื่นแต่ท่านก็ไม่ใช่ให้คนอื่นถือเอาของของตนท่านก็มีปัญญาไม่เบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่นแต่ก็มีปัญญารักษาทรัพย์ของตนมีปัญญาทำทรัพย์ของตนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันจะต้องรักษาเรียกว่ารักษาศีลท่ามกลางความทุศีลเนี่ยนะท่ามกลางกระแสแห่งสังสารวัฏที่โดยมากสรรพสัตว์ทุศีลถ้าวินิจฉัยไม่แม่นยำล่ะเป็นยังไงถ้าวินิจฉัยไม่แม่นยำเพราะคนที่ให้ทานมากเนี่ยนะทำให้มีอำนาจเยอะเพราะทานเนี่ยสำหรับคนที่ให้ทานมาเยอะเนี่ยนะทานเนี่ยเป็นเหตุให้มีอำนาจเป็นต้นถามว่าอำนาจเป็นเหตุให้ทำปาณาติบาตได้ไหมอำนาจเป็นเหตุให้ทำอทินนาทานได้ไหมอำนาจเป็นเหตุให้ทำกาเมสุมิจฉาจารไหมอำนาจเป็นเหตุให้มุสาวาทเป็นเหตุให้ปิสุนาวาจาพฤศวาจาสัมผัสปลาปะอำนาจเป็นเหตุให้อภิชาพยาบาทกลายไปเป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นได้ไหมแล้วคิดอย่างไรเมื่ออำนาจเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยมีแล้วจะไม่นำมาซึ่งบาปมีบุญมีอำนาจมีเดชมีศักดามากแต่ไม่ฉาบทารูปไร้ไปด้วยบาปอกุศลธรรมตรงกันข้ามเมื่อมีเรียกว่าผลบุญมันให้ผลกลับรักษาศีลได้ยิ่งกว่าเดิมกลับให้ทานกลับสร้างคุณงามความดีได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเนี่ยนะมันถ้าไม่ใคร่ครวญไว้อย่างดีเนี่ยนะถามว่าถ้าไม่คิดไว้อย่างดีเนี่ยจะกำหนดเส้นทางความคิดตัวเองได้ไหมนะจะต้องรอบรู้ว่าเส้นทางของความคิดเป็นอย่างไรกระแสแห่งความคิดเป็นอย่างไรคิดยังไงให้ใจไหลไปกับทานเนี่ยนะเป็นถนนเนี่ยนะสร้างถนนแล้วให้ไหลไปในทิศทางเพื่อโพธิญาณไหลไปในทิศทางเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะสร้างศีลทั้งจารีตศีลและวารีตศีลทั้งข้อละข้อเว้นและข้อเจริญข้อปฏิบัติเนี่ยนะเสริมเพิ่มพูนให้หนักแน่นมั่นคงเนี่ยรองรับวันศีลของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าแผ่นดินอีกแผ่นดินเนี่ยไม่ได้หนักแน่นเท่ากับศีลของพระองค์ศีลของพระองค์เนี่ยหนักแน่นหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนักเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยได้ข่าวคราวว่าแผ่นดินไหวมีให้ได้ยินแต่ศีลของพระพุทธเจ้าหวั่นไหวไม่เคยได้ยินเพราะเป็นผู้ที่มีศีลหนักแน่นและก็มั่นคงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือศีลเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยเป็นฐานอันหนึ่งได้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเพราะถ้าคนไม่สะสมในการพิจารณาใคร่ครวญคุณของการรักษาศีลโทษของการไม่รักษาศีลอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองของศีลอะไรเป็นเหตุให้ศีลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและถ้าไม่เห็นศีลว่าเป็นทรัพย์เนี่ยนะจะรักษาศีลแล้วถ้าไม่มีปัญญาจริงอ่ะจะรู้ไหมว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลศีลเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างขนาดยุคคนยุคหลังๆมาเนี่ยนะขนาดพระพุทธเจ้าสอนเป็นปิฎกพระสูตรอีกเยอะแยะพระพิธรรมอีกเรื่องศีลซะส่วนใหญ่พระสูตรก็ศีลศีลขันธวรรคทุกสูตรศีลนำหน้าหมดเนี่ยนะแล้วก็มัชฌิมนิกายก็เป็นศีลเนี่ยไม่รู้กี่สูตรต่อกี่สูตรสังยุตอังคุตเป็นต้นเรื่องศีลทั้งนั้นแหละแล้วก็อภิธรรมปิฎกก็ยังมีเรื่องศีลขึ้นมาอีกแต่ตรงกันข้ามตาถั่วยังไงบอกศีลไม่จําเป็นมันกลายไปเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นนะขนาดมีคนบอกมีคนสอนแต่ท่านไม่มีใครสอนท่านรู้ว่าศีลเนี่ยมันจำเป็นเนี่ยนะท่านเห็นคุณและประโยชน์ของศีลโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกเนี่ยนะนั้นถามว่าจะต้องมีปัญญาวินิจฉัยก็เหมือนกับว่าคนที่มองแผ่นดินแล้วกรองหาเร่ทองคำได้เนี่ยนะถือว่าเก่งมากเนี่ยนะแล้วก็กลั่นเอาแต่ทองคำมาล้วนๆเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างวังเป็นทองคำเนี่ยนะเรียกว่าดูจากดินแล้วก็เรียกว่าคั้นดินเนี่ยนะคัดหาแร่ทองเนี่ยนะแล้วมาสร้างเป็นปราสาทราชวังฉันใดพระพองค์ก็เหมือนกันแสวงหาศีลจากความทุศีลในสังคมที่ไม่มีศีลเป็นต้นแต่สมาทานศีลรักษาศีลให้ศีลหนักแน่นมั่นคงยืนยาวนานจนศีลอันนั้นเป็นบาตรแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและสามารถสอนให้ผู้อื่นมีศีลถ้าไม่คิดมามากจริงๆเลยเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่นักวิจัยนักใคร่ครวญจริงๆแล้วยากแม้แต่สมาธิก็เหมือนกันวิธีการเจริญสมาธิเนี่ยนะมันพระองค์รู้หมดว่าสมาธิมันคืออะไรสมาธิมีความหมายว่าอย่างไรลักษณะของสมาธิเป็นอย่างไรเนี่ยนะ หน้าที่ของสมาธิคืออะไรแล้วอาการของคนมีสมาธิเป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วเหตุใกล้ให้เกิดสิ่งที่เกิดเหตุใกล้เรียกว่าสาวหาปัจจัยต่อๆกันไปแล้วรู้ว่าสมาธิเนี่ยมีผลอย่างไรเป็นฐานรองรับอะไรบ้างสมาธิดีอย่างไรสมาธิให้ผลในปัจจุบันอย่างไรสมาธิให้ผลต่อไปต่อไปอย่างไรเนี่ยนะแล้วสมาธิมีความสำคัญมีความจำเป็นแค่ไหนแล้วสมาธิมีกี่ประเภทเนี่ยนะสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิระดับไหนเป็นแค่อุปจาระสมาธิระดับไหนเป็นถึงระดับอัปปนาสมาธิระดับไหนพัฒนาต่อด้วยต่อไปหาอรูปฌานได้สมาธิเหล่าใดเป็นบาทแห่งสมถะอย่างอื่นๆและสมาธิเหล่าใดเป็นบาทแห่งวิปัสสนาแล้วบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นเจริญสมาธิได้อย่างไรในท่ามกลางธรรมท่ามกลางหมู่ชนผู้ฟุ้งซ่านแนะนำให้คนอื่นมีสมาธิได้อย่างไรในท่ามกลางประชุมชนที่มีโทสะแต่ท่านสอนพรหมวิหารในท่ามกลางประชาชนผู้เต็มไปด้วยโลภะแต่ท่านสอนให้เจริญอโลภะเนี่ยนะท่านทำได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีบุญจริงๆแล้วถ้าไม่ใคร่ครวญจริงๆเลยเนี่ยนะไม่รอบรู้จริตนิสัยของสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านจะทำได้อย่างไรนั้นแสดงว่าใคร่ครวญวิจัยรายละเอียดในเรื่องของสมาธิและที่สำคัญบอกว่าถือว่าสมาธิเป็นสาระเพราะอะไรเพราะอารมณ์ในโลกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านซะส่วนใหญ่คิดง่ายๆเลยหน้าใครมั่งเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเนี่ยนะเห็นหน้าปั๊บใจสงบเลยเนี่ยนะมีสักกี่คนเนี่ยเห็นหน้าไอ้คนนี้ปั๊บเรื่องนี้เข้ามาไอ้คนนั้นเรื่องนั้นเข้ามาไอ้โน่นโน่นเรื่องโน้นเข้ามาแปลว่าโดยมากในโลกนี้สีหน้าทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านเออแต่พระองค์คิดยังไงเอ้ยสีหน้าฟุ้งซ่านเห็นแล้วสงบแล้วทำยังไงไอ้คนที่กำลังฟุ้งให้สงบได้นะแล้วรู้แหละรู้ความสามารถขนาดนั้นแล้วไม่ใช่คนคนเดียวเนี่ยนะซึ่งพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วพระองค์เคยเป็นศาสดาก่อนหน้านี้มาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นศาสดาเช่นอรกะศาสดามหาโควินทศาสดาโชติปาละศาสดาเป็นต้นเป็นศาสดาไม่รู้กี่ศาสดาสอนเรื่องสมาธิเนี่ยนะแต่พระองค์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นพระองค์เข้าใจเรื่องสมาธิเป็นอย่างดีบอกสอนแนะนำที่เรียกว่าเนกขัมมะเพราะเนกขัมมะหมายถึงสมาธิทั้งหลายนั่นแหละจึงรอบรู้แล้วถือเอาสมาธินั้นเป็นสาระเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุดมรรค8เนี่ยที่จะตรัสรู้ยังไงก็ขาดสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิจึงเป็นเนกขัมมะเนี่ยนะสมาธิจึงเป็นเนกขัมมะแล้วที่สำคัญก็คือปัญญาเนี่ยนะเรารู้นะอย่างพวกเราทั้งหลายรู้นะว่าในโลกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรบอกปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดคนที่มีปัญญาเนี่ยนะทำอะไรก็ได้ประสบความสำเร็จหมดขอให้มีปัญญาเข้าจริงๆรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะพันถ้ามีปัญญาจริงๆอ่ะนะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีปัญญาอย่างแท้จริงแต่แล้วไอ้ปัญญาเนี่ยปัญญามันก็มีอาหารใช่ไหมอย่างในโลกท่ามกลางโลกที่มืดมิดเนี่ยเรารู้ไหมว่าจำเป็นต้องใช้แสงสว่างบอกรู้และวิธีสร้างแสงสว่างมีกี่วิธีเนี่ยนะมีกี่วิธียังไงโอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะวิธีที่จะทำโลกที่มืดมิดให้มันสว่างเนี่ยนะไม่เชื่อไปอยู่ท่ามกลางคืนเดือนมืดมิดอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะฝนนองเชอะแล้วก็มืดครึ้มไปหมดเลยนะลมก็แรงทำยังไงคิดยังไงให้มันสว่างขึ้นมาในท่ามกลางโลกนี้ที่อยู่ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วเราจะยังไงรู้ว่าการให้ทานนี่มันมีผลจะมีปัญญารู้อย่างนั้นได้อย่างไรมีปัญญารู้ว่าการรักษาศีลมีผลบางคนเนี่ยไอ้เขาถ้าเขาบอกว่าแม้ฉันรู้นะว่าวิธีฆ่าคนนี่มีกี่วิธีไอ้ที่อย่างนี้เขาเรียกว่าหมดปัญญาเขาเรียกว่าเขลาไร้ปัญญาเนี่ยนะถ้ารู้วิธีฆ่าคนอื่นเท่าไหร่เรียกว่าไร้ปัญญาเท่านั้นถ้ามีปัญญาจริงต้องรู้ว่าจะไม่ฆ่าคนอื่นได้อย่างไรและจะช่วยให้สัตว์อื่นเว้นจากการฆ่าได้อย่างไรนั่นจึงเรียกว่ามีปัญญาให้คนอื่นเว้นจากอทินนาทานให้คนอื่นเลิกอทินนาทานได้อย่างไรเป็นต้นนั่นจึงจะเรียกว่ามีปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาจึงคิดแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะพ้นจากมัจฉริยะพ้นทำยังไงจึงจะพ้นจากความทุศีลทำอย่างไรกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งขึ้นไปทำยังไงสมถะวิปัสสนาจะไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันวิธีปลูกฝังปัญญาเนี่ยต้องทำอย่างไรไอ้สำคัญเนี่ยคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะทำปัญญาให้เจริญได้คิดยังไงเราจึงจะมีปัญญาเอาอย่างเราพวกเราเรียนคำสอนมาอย่างนี้เนี่ยคิดยังไงให้มีปัญญา แค่เบื้องต้นธรรมดาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยนะมีปัญญาพอที่จะนึกไหมว่าในสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้สังคมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยนะเราถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีอะไรรู้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้นะสอนว่าอันนี้ควรรู้ยิ่งสอนว่าตรงนี้ควรกําหนดรู้สอนว่าตรงนี้ควรละตรงนี้ควรทําให้แจ้งสิ่งนี้ควรเจริญสิ่งนี้เสื่อมสิ่งนี้ดํารงอยู่สิ่งนี้วิเศษขึ้นสิ่งนี้แนวโน้มชําแรกกิเลสนี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธมรรคอันนี้จังเป็นอย่างนี้ทุกขังเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นสุตมยญาณเนี่ยนะพันก็ต้องรู้ว่ามีปัญญาที่มาจากการฟังงั้นวิธีสร้างปัญญาเนี่ยสร้างได้อย่างไรให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพิ่มพูนเสริมเพิ่มแต่งทำปัญญาให้เติบโตเจริญยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็เรียกว่ารู้วิธีสร้างปัญญาแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะปัญญาในการรักษาศีลปัญญาในการเจริญสมาธิปัญญาในการวิจัยขันธ์อายตนะธาตุปัญญาที่วิจัยทุกวิจัยสมุทัยวิจัยนิโรธวิจัยอริยมรรคเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยมีปัญญาอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยจะรู้ไหมว่าแนวทางเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะเราก็มีทุกข์สัตว์อื่นก็มีทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาจะเข้าใจไหมไอ้ความดับทุกข์มันคืออะไรความดับทุกข์ของแต่ละคนคิดนะเนี่ยนะถ้าเราจะพ้นทุกข์เนี่ยมันพ้นจากมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่มีคำสอนเลยนะเอาบางทีขนาดมีคำสอนแล้วยังเข้าใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์เห็นความเกิดปั๊บเนี่ยนะโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ให้ที่สุดแห่งความทุกข์อันนั้นคืออะไรความแก่เป็นทุกข์ที่สุดแห่งความแก่ที่พ้นทุกข์คืออะไรความตายเนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดที่พ้นตายเนี่ยเป็นสุขเป็นอย่างไรสิ่งนั้นคืออะไรความโศกเป็นทุกข์ของเราเนี่ยคิดให้ดับโศกมันยากนะแต่คิดให้มันโศกขึ้นเนี่ยไม่ยากคิดให้โกรธไม่ยากแต่คิดดับความโกรธยากเป็นต้นนะคิดให้เป็นอกุศลเติมโตขึ้นไม่ยากแต่ถ้าคิดให้เป็นจากอกุศลแปรสภาพมาเป็นกุศลยากแล้วรักษากุศลให้ต่อเนื่องทำกุศลอันนั้นให้โตขึ้นยิ่งขึ้นคิดแบบเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยนะวิธีหาสตังมาเนี่ยไม่ยากไม่รู้จะหามาได้ยังไงนะเช่นเนี่ยขับรถผ่านถนนไปเนี่ยทํายังไงจะทําให้มีเงินมีฐานะมีการครองชีพแต่ถ้ามีเงินและจ่ายยังไงเนี่ยเข้าใจไม่ยากฮะแล้วที่มีอยู่เนี่ยให้มันหมดได้เร็วที่สุดเร็วได้ยังไงเนี่ยโดยมากเข้าใจไม่ยากแต่ถามไอ้ที่มีแล้วทําให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ้ยากงั้นปัญญาก็ลักษณะเดียวกันทําอย่างไรจากไม่มีปัญญาแล้วทําให้มีปัญญาและสำคัญที่สุดมีปัญญารู้ชื่อปัญญาบ้างหรือเปล่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะเพราะมาก็จำชื่อปัญญาได้ไม่หมดนะปัญญาในญาณ73นี่ยังจำชื่อปัญญาได้ไม่หมดเลยเนี่ยนะว่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขามีปัญญาอะไรบ้างเอาที่นั่งเอามานั่งนึกโอ้มีสุตมยปัญญามีศีลมยปัญญามีสมาธิภาวนามยปัญญามีปัจจยปริกหายานมีสัมมาสนญาณมีวิปัสนาญาณอุทยพยญาณพังคญาณอาทีนวญาณนิพิทายานเนี่ยนะสังขารมุญจิตุกรรมมยตาญาณสังขารุเปขาญาณอนุโลมญาณโคตรภูญาณมัคคญาณผลญาณวิมุตติญาณปัจเวคขณญาณเนี่ยนะญาณวัตถุภายในญาณวัตถุภายนอกเป็นต้นจนถึงญาณในปฏิสัมภิทา4ญาณในอริยสัจ4ญาณในอสาธารณญาณ6เป็นต้นนั่นคือชื่อของญาณก็ยังเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแล้วยังจำแนกญาณเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5จนถึงหมวดเป็น108เป็นต้นน่ะหมวดญาณในยะต่างๆแค่ชื่อปัญญายังก็ยากจะกล่าวไปใหญ่มีปัญญาอันนั้นน่ะนะนะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยทํายังไงปัญญาที่ยังไม่มีให้มีขึ้นทํายังไงปัญญาที่มีขึ้นแล้วเนี่ยนะเพิ่มพูนกว้างขวางยิ่งขึ้นไปน่ะนะทํายังไงจึงจะมีประกาศอะไรนะท่านในท่ามกลางโลกที่มืดมิดเนี่ยทำยังไงให้มีแสงกระพริบขึ้นมาให้มันวาบขึ้นมาบ้างนะแล้วทำเนี่ยไอ้แสงกระพริบเนี่ยให้มันสว่างได้นานๆขึ้นให้มันสว่างขึ้นจนสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วทำยังไงให้ความสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างนั้นทำให้มีปัญญารู้ว่านี่ควรรอบรู้นะมีปัญญาวันนี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญและต้องเจริญอะไรบ้างและต้องเจริญอย่างไรและวิธีการเจริญมีอย่างไรปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อการเจริญนั้นเป็นอย่างไรเป็นสุขาหรือเป็นทุกขาปฏิปทาแล้วปฏิบัติต้องมีศรัทธานำหน้ามีฉันทะนำหน้าหรือมีความเพียรนำหน้ามีจิตนำหน้าหรือมี ปัญญานำหน้าเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมาวินิจฉัยใคร่ครวญอย่างเรียกว่ายิ่งใหญ่มากเนี่ยนะใหญ่โตจริงๆกว่าเรียกว่าผู้ที่เป็นพหูสูตรแล้วอย่างของพวกเราเนี่ยก็มีบุญนะมีคำสอนแต่ถามว่าชาติที่ไม่มีคำสอนเราเรียนอะไรกันเนี่ยเอาจะมีปัญญาคิดยังไงนะแค่มีปัญญาเรียนตามยังยากเลยงั้นนะแล้วถามว่าชาติต่อไปเนี่ยจะมีปัญญาคิดเองได้ยังไงเรียกว่าโอ้เขาจะบรรลุแล้วขอให้จริงเถอะเนี่ยนะไม่กลัวมันนะจะได้เอาของไปทำบุญได้มั่งแต่ปัญหาว่ามันไม่บรรลุเนี่ยมันอยู่ยังไงต่อไปเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าเขาเรียกว่าอยู่กับพระไตรปิฎกก็ยังไม่ได้อ่านนะลืมพระไตรปิฎกไม่ได้เอาไปด้วยเลยจะขนาดไหนใช่เรียกว่าไอ้อ่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วลืมไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนแล้วชาติต่อๆไปนี่ก็เหมือนกันมันรีบเรียนไว้ให้เยอะๆเนอะเดี๋ยวชาติหน้าไม่มีปัญญาเรียนนะยุ่งเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีตำราให้เรียนหรอกเนี่ยนะเอารู้ได้ไงมันไม่มีตำราให้เรียนนะเชื่อเหอะก็ชาตินี้ก็ยังดูท่าเนี่ยนะตำราก็มีแต่อ้างไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะไม่เชื่อถามลุงเรืองเลยก็ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกวันละครึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าเนี่ยนะนี่ขนาดเวลาชีวิตเหลือนิดเดียวนะไม่ค่อยจะมีเวลาเลยเนี่ยนะขนาดอะไรนะมาบรรยายังเวลาเจียดเวลามายากแล้วธุระติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะนะว่างเมืองหน่อยแกไม่โกรธดิแกโกรธแกไม่กล้าบอกแล้วเพราะงั้นนะ